Jan Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor de kathedraal in Edinburgh staat een lange rij mensen die afscheid willen nemen van koningin Elizabeth. Ze kunnen in de kerk langs de gesloten kist lopen. Over de kist ligt de Schotse koninklijke vlag met daarop een kussen met een kroon. De kathedraal ging open voor het publiek nadat er vanmiddag een herdenkingsdienst was gehouden, waarbij ook koning Charles aanwezig was, samen met zijn zus en zijn broers. Morgen wordt de kist overgevlogen naar Londen. Daar kan het publiek 4 dagen lang afscheid nemen van de koningin in Westminster Hall. Ook daar worden lange rijen verwacht. Het kabinet wil de schuld overnemen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, melden bronnen in Den Haag. In plaats van wanbetalers af te sluiten, kunnen energiebedrijven hen aanmelden bij een fonds dat vervolgens de rekening betaalt. Het kabinet wil daar naar verluid honderden miljoenen euro's in steken en ook de energiebedrijven moeten meebetalen. Over de bedragen wordt nog onderhandeld. Het fonds neemt alleen de schuld over van mensen die dit jaar een nieuw energiecontract moesten afsluiten met een hogere variabele tarieven. Dat is binnenkort het overgrote deel van de huishoudens. Het was niet realistisch om in het Groningse aardbevingsgebied 3000 huizen per jaar te versterken. Dat zei Jan Hut, die belast was met de uitvoering, tegen de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning. Volgens Hut gaf minister Kamp in 2015 een onmogelijke opdracht. In plaats van de beoogde 3000 huizen per jaar werden er in 4 jaar tijd maar 400 huizen versterkt. Het was volgens Hut niet duidelijk welke huizen versterkt moesten worden en de normen en richtlijnen werden steeds veranderd. Ook lagen gemeenten soms dwars. Hut noemde het voorbeeld van een wekenlange discussie over de kleur van een regenpijp. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden wat regen. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen begint bewolkt. In het oosten kan dan nog wat regen vallen. Later breekt de zon door en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. Deze week doen we met Radio 1-bus elke dag een plaats aan in het Groningse aardbevingsgebied. Vanavond zijn we in het dorpje Drieborg. Dat is op 1,5 kilometer afstand van Duitsland, heb ik opgezocht op Google Maps. Ik ben er zelf even tussenuit geweest. En wat mij opviel is dat als ik eigenlijk in die 3 weken op mijn vakantieadres het Nederlandse nieuws in de gaten wilde houden, maar heel af en toe iets over de parlementaire enquête gaswinning Groningen heb gevonden. Ik had het zelf verwacht dat dat meer zou zijn. Maar hoe anders is dat op dit moment in de provincie Groningen? Daar is een maandlang protest in de vorm van allerlei verschillende bijeenkomsten. En de plek waar we nu staan, de monumentale boerderij van Bulo ten Haven en Annemarie Nijhoff, jullie staan naast me, welkom. Daar is ook een soort protest ontstaan, want ik zeg het al, we staan ervoor. De hele gevel, voorgevel van jullie huis. Ja, dat klopt. Een paar weken geleden roze geverfd. Om eigenlijk te laten zien aan de buitenkant wat er mis is aan de binnenkant. Want we zitten al 10 jaar lang in een proces van veel scheuren, verzakkingen. En aan de buitenkant is dat nooit te zien geweest. Ja. Maar door hem roze te verven proberen we dat dus aan de buitenkant ook zichtbaar te maken. Jullie hebben een monumentale boerderij. Dan denk ik, mag je dit wel doen met een monument? Nou, officieel niet. Officieel mag dat niet. En we kregen voor die tijd ook nog wel een berichtje van iemand. Van nou, officieel moet je een vergunning aanvragen. Maar wij dachten, we gaan ervoor. We wagen het erop. Ja, want hoe kwam dit idee tot stand? Want je zegt, wat je aan de binnenkant, wat je aan de buitenkant niet kan zien. Maar ik zie trouwens al hier al wat scheuren, Boela. Ja, we staan nu vlak voor de boerderij. Een metertje of 10. Normaal gesproken kom je niet zo dicht bij de boerderij, want de weg voor de boerderij langs ligt een kilometer verderop. Dus dan lijkt het allemaal heel mooi en strak. Maar nu van vlakbij kun je wel zien dat er heel veel scheuren in zitten. En dat door die roze verf proberen we niet de scheuren te accentueren. Terwijl iemand wel eens een keer het idee had van scheur die verven maar zwart. Dan kun je het nog duidelijker zien van afstand. Ja. Maar daar ging het ons niet om. Wij willen het verhaal gewoon voor het voetlicht. Precies, letterlijk en figuurlijk. Want we kijken als we ons omdraaien naar een weiland. Hè, en in de verte een weg. En vanaf daar kan je het zien. Als je daaruit nu. Nu valt het huis op. Ja, je kunt het van een kilometertje of 15, 20 wel zien dat die roze is. Dus dat is heel duidelijk zichtbaar. Voor iedereen die van Groningen naar Duitsland rijdt. Vanaf de snelweg kijkt even naar links. En ziet een mooie roze boerderij. Ja. We lopen even om jullie huis heen. Want we gaan binnen voor de rest van het gesprek. Er zijn wat onrustige hondjes in de... Ja. Lopen ze mee of zijn ze los? Ja, ze zijn los, maar ze blijven hier wel op de boerderij. Kijk, als we om het huis heen lopen, want ik kwam hier ook een paar uur aan. En dan vallen die enorme scheuren aan de zijkant op. Zijn dat de echte, Annemarie? Nou, als je binnenkijkt zijn er nog erger scheuren. Maar inderdaad, aan de buitenkant, hier aan de zijkant van de boerderij... is heel duidelijk te zien dat het verzakt. En ook zie je aan de deur dat er enorme scheuren zitten. En ook in de post om de deur heen. En dat is ook zelfs een gedeelte wat we in 2008 al hebben... Laat even zien. Al hebben opgeknapt. Maar dat eigenlijk dus helemaal weer is verzakt. Hier zie je het heel duidelijk. Deze scheuren zijn... Ja, sinds een jaar of 10 is dat zo begonnen. En je ziet ook helemaal dat hout splijten. Oh, ik had dat hout nog niet eens gezien. Maar het is een gigantische scheur. Diagonaal. Van ja, wat is het? Wat zal het zijn? 3-4 centimeter? Ja, klopt. Ik denk dat ik er zo met mijn vingers wel tussen kan. Heb je het wel eens geprobeerd? Ja binnen zeker. Maar er zat ook nog een spin. Oh, je vingers gaan, het gaat net niet, maar Boelo. Ja, de scheur. Als je nog echt een mooie scheuren wil zien, als je een scheurenliefhebber zou zijn, dan zou je helemaal blij worden als je binnenkomt. Ja. Alleen wij worden nou, we gaan van. Ja. Je hebt een gigantische lamp ook aangekomen. Ik begrijp dat we af en toe een storingje op de lijn hebben. Ik hoop dat ik nu goed te horen ben. Maar die scheur in die post, daar kijken. Daar gaat mijn vinger tot 2 kanten naar binnen. Dat is echt gigantisch. We gaan naar binnen. En waar gaan we heen? Nou, we lopen nu even het voorhuis. Want de boerderij heeft een achterhuis en een voorhuis. Zo werden ze vroeger gebouwd. Juist op de overgang van het voorend naar het achterhuis... zie je de scheuren die ik jou beloofd had... Hand in kunt steken en waar je ook doorheen kunt kijken. Kijk je dwars door de muren. Laat maar zien. Oh jeetje. Oh god, ik had het niet eens gezien, joh. Leg even, want je hand gaat tot je knokkels. Ja, ik heb redelijk grote handen en die gaan er best ver in. Ik ben tenslotte boer. Een boer die heeft over het algemeen wel dikke handen. Maar ja, dit is in 10 jaar tijd ontstaan. 10 jaar geleden hadden we dit helemaal gerestaureerd. Dit gedeelte van het huis. Ja. En sindsdien is het zo gaan scheuren. Dus het komt er ook op neer dat 10 jaar lang eigenlijk onze bouwplannen die we hadden met deze boerderij stil hebben gestaan. Ja, jeetje. Ja, je bent wel echt een grote fan. Tot je knokkels. Ik ben benieuwd. Nee, ik ga het niet eens proberen. We lopen door naar de gang en ik heb het net al heel kort even gezien. Het is een mooi monumentaal pand, Annemarie, maar het staat er nu heel anders bij. Ja, sinds eind juni zijn ze hier geweest om de schade opnieuw op te nemen. En toen werd er gezegd dat het een acuut onveilige situatie is. Omdat het kalkplafond, we hebben hier een prachtig plafond met allemaal ornamenten. Dat dreigt naar beneden te komen en dat moest gestut worden. Dus er staan overal houten balken? Ja, er staan overal houten balken. We hebben van oorsprong staan er 2 pilaren. Die horen er natuurlijk ook in. Maar nu hebben we er dus heel wat meer. Ja, en ik zie in het midden een enorme scheur ook in het plafond. En meerdere trouwens. Het plafond staat ook een beetje scheef. Is dat ook het gevaar? Nee, dat scheef zijn is op zich niet het gevaar. Het gevaar is dat het kalk van het plafond dreigt naar beneden te vallen. En dat kalkplafond, dat is wel een paar ton aan gewicht. Ja. Jeetje, het ziet er heel indrukwekkend uit. Er was afgelopen vrijdag was er nog een beving in Uithuizen. Zeg ik dat goed, Rens? Uithuizen. Rens die loopt met ons mee met de camera. We horen Rens, verslaggever Rens zo. Uithuizen, Rens Turk, onze verslaggever, die was daarbij om te kijken hoe het met de mensen ging. Nou was er dus hier weer een aardbeving geweest hier in Uithuizen. Ja. Heeft u schade? Behoorlijk, ja. En wij wonen in een rijksmonument. Dus dat is best lastig om dat een beetje voor elkaar te krijgen zoals je het dan ook graag wilt weer. Dus het is best wel een dingetje. Ik heb vandaag nog niet gekeken, maar ik had al wel eerder schades. Want wat heeft u? Scheuren in mijn woning, verzakking van mijn woning. De ramen die uit balans zijn. Dus ga maar door. Maar dan krijgt u wel een schadevergoeding, toch? Nou, daar gaat voor mezelf persoonlijk nog wel 10.000 euro overheen. 10.000? Ja, 10.000. Daar moet u nog bijleggen? Ja, en zeker in deze tijd. We zitten in een recessie. Alles is moeilijk leverbaar. Dus ga maar door. Ze zeggen gewoon dat het niet van de aardbeving komt, hè? Dus één scheur, zeg maar, ja, die zou van de aardbeving komen, maar de andere niet. Ja, en dan krijg je daar geen geld voor. Ja, we hebben net het over jullie schade gehoord. We zitten nu in de keuken trouwens, aan de keukentafel. Is hier nog schade te zien? Die is er wel, maar die zie je niet. Want deze ruimte is helemaal bekleed, zeg maar, in de jaren 60 met verlaagde plafonds, voorzetbanden. En die zijn van hardboard of zachtboord en heel veel houten materialen. Ja. Die buigen wel. Hierboven, dit plafond, zit nog een kalkplafond. En daar zitten ook forse scheuren in. Alleen, ja, het kan ieder moment naar beneden komen. En ik hoop dat het deze uitzending niet gebeurt. Oh, is het nu onveilig voor ons? Nou, zou heel goed kunnen. Als je de situatie in de gang ziet. Ja. Dan, het zal hierboven niet zo heel veel anders zijn. Jullie hebben schade gemeld ook. Een onafhankelijke schade-expert kwam uit op een bedrag van 2 miljoen. Hoeveel kregen jullie, zouden jullie kunnen krijgen via de NAM? De Nederlandse aardoliemaatschappij. Ongeveer 30.000 euro. Dat is een enorm verschil, Annemarie. Ja, nou ja, 30.000 euro is natuurlijk veel geld. Maar als je het economisch bekijkt en als je het in relatie tot onze boerderijen bekijkt, dan, en de schade die er is, dan schieten we daar niet veel mee op. Ja, nee, want een onafhankelijk expert die komt op een bedrag van 2 miljoen. Hoe verklaar je dat verschil? Ja, ik kan dat niet verklaren. Nee, ik zou dat echt niet weten, hoe ze aan 30.000 euro komen. Want de eerste keer dat er een onderzoek is geweest, is er ook niet goed naar de fundering gekeken. Mm. En toen, ik denk dat daar ook wel een verschil in zit. De tweede keer is wel naar een fundering gekeken en bleek de fundering dus helemaal stuk te zijn. Het is ook een oud huis. Ja. Het staat er al heel lang, de boerderij. Ja. Weten we dat alles door de bevingen komt? Nou, het komt niet door de bevingen. Het komt door daling van de grondwaterstand. En dat is weer een gevolg van de gaswinning. Ja, maar het kan niet ook een deel zijn omdat het gewoon een oud huis is. Ja, dat zou kunnen. Alleen dan zou het heel toevallig zijn dat het de afgelopen 10 jaar gebeurt. En dat het bij vrijwel alle oude woningen in deze regio het geval is. Ja. Dit is geen uitzondering. Ja. Dit zie je in heel veel panden. Nou, die 30.000 euro die jullie is aangeboden, die heb je niet geaccepteerd. De vraag is, jullie doen al 10 jaar nu niks meer. Het laatste wat je eraan hebt gedaan is het roze verven. Ja. Wat nu? Het huis staat op instorten. Wat nu? Nou ja, nu proberen we aandacht te vragen door onze boerderij roze te schilderen. Ja. En misschien moeten we nog wat andere stappen gaan ondernemen. Want via de geëikte wegen, alle wegen leiden naar Den Haag, zeg maar. Mm. Als je hulpinstanties inschakelt, die worden vaak ook weer betaald door Den Haag. Of die hebben eigenlijk niet zoveel in de melk te brokkelen. Ja. Dus we zitten gewoon helemaal klem. En daarbij komt dat dit een Rijksmonument is. Wij vallen buiten het bevingsgebied. Ja. het is Rijksmonument, we zitten helemaal klem. We mogen ook niet slopen, want we hebben ook wel gezegd van oké, laat ons maar vrij. Haal de monumentale status van deze boerderij af en dan breken we hem af en dan bouwen we een nieuwe boerderij. En dat zou flink bij inschieten financieel, maar ja, dan kunnen we tenminste weer leven. Op deze manier wonen wij in een ruïne. Ja, het is eigenlijk mensonwaardig. Ja, want wat doet dat met jullie, Annemarie, leven in een ruïne? Ja, het geeft ontzettend veel stress. Wat zie je bij Boelo, bij je man? Nou, afgelopen 10 jaar hebben wij samen ook heel veel stress gehad. En dat heeft een enorme invloed op je relatie, je vrienden, je familie. Het heeft ook gezondheidsrisico's. Boelo is ook een tijdje wat meer depressief geweest. Ik werk momenteel ook minder, omdat het zoveel energie vreet. Dus ja, het doet heel veel met je. En Boelo, een tijdje depressief, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je komt je bed niet uit? Nou ja, klopt. Gewoon ongelooflijk weinig energie. Ik was iemand die vroeger altijd wel vrolijk was. Veel energie, veel vrienden. Wel in voor een feestje. Nou, met een feestje maak je mij niet meer blij. Kan je dat uitleggen? Want ik denk dat er heel veel mensen in het Westen, wanneer je zo in het Westen, waar er geen bevingsschade is, zullen denken van ja, wat scheuren in je huis, hoe kan dat zo'n effect hebben? Kan je dat uitleggen? Nou ja, dat is moeilijk uit te leggen. Het is gewoon een situatie waar je inkomt, waar je geen invloed op hebt. Je kunt niet meer aan je toekomst bouwen. Hè? Waar word je blij van? Je wordt blij van een droom die je hebt, die je probeert te verwezenlijken. En ja, die valt... wat was jouw droom? Hier? Nou, hier, ik had een heel eenvoudige droom. Deze boerderij is 6 generaties in mijn familie. En het leek ons heel erg leuk, Annemarie en mij, om deze boerderij weer in oude staat te herstellen. En zo weer door te geven voor volgende generaties. Ja. En dat zit er nou gewoon niet meer in. We hebben daar enorm veel tijd en energie in gestoken. We hebben daar heel veel geld in gestoken. Compleet nieuw dak, buitenkant helemaal gerestaureerd. Binnen een heel stuk gerestaureerd. En op een gegeven moment in 2011 was het gebeurd. Want dan zie je scheuren komen en denk je, ja, hallo, ik ben aan het trekken aan een dood paard. Ja. En dat wil je niet. En dan ben je de 7e generatie hier. En dan weet je nu eigenlijk al dat die 8e dat niet gaat gebeuren? Nou, of dat weet ik in elk geval. Wij hebben geen kinderen. Nee, dus maar ik bedoel überhaupt gewoon het behoud van deze boerderij. Ja, nee, dat klopt. Dat zit er op deze manier zit dat er niet meer in. En je kunt je ook afvragen of het nog realistisch is. Als je kijkt wat het gaat kosten, wie wil daarvoor opdraaien? Wij kunnen dat niet betalen. We hebben best een goed lopend landbouwbedrijf, maar 2 miljoen. En dat was je droom? En die is nu weg. En het neemt heel veel plezier ook in andere dingen weg. Hè? En dat is ook dat depressieve, of noemen het een burn-out. Ik heb nergens nog plezier aan. Nou, loopt die parlementaire enquête ook, hè, over die aardgaswinning hier in Groningen. En dat is al weken gaande. En we krijgen van die topmensen en oud-politici die daar ook in die tijden belangrijk waren, krijgen we hier en daar ook te horen. Ja, het was ook, we horen de hondjes op de achtergrond. Het was ook, ondanks die waarschuwing van experts dat het niet veilig was, ja, ging het ook om het geld dat ermee verdiend kon worden voor Nederland. Hoe voelt dat dan voor jou, Annemarie, als je dat dan hoort? Ja, het is zo onrealistisch dat dit kan in dit land. Hè? Dat miljarden, honderden miljarden door de Nederlandse staat is verdiend. Mm. En ook de NAM. En dat er zo omgegaan wordt met mensen. Hè? Mensen die... Jouw veiligheid was minder belangrijk dan het geld dat ermee verdiend kon worden. Ja. Klopt, ja. Wat denk je dan? Ja, ik vind dat onbegrijpelijk. Ik zit zo niet in elkaar. Dus ik vind dat heel moeilijk om te begrijpen dat je dan je 's ochtends nog in de spiegel jezelf aan kan kijken en dat je dan nog tevreden bent met jezelf als je op die manier zaken doet. We zijn de hele week dus in het aardbevingsgebied in Groningen omdat er een maand lang protest is onder de noemer hashtag respect voor Groningen. Hier in Drieborg heeft jullie protestactie met het Roze Huis ook gevolg gehad. Onderweg hierheen zag ik wat roze vlaggetjes in het dorp toen ik hierheen reed. Maar verslaggever Rens Turk, die hier natuurlijk ook aan tafel zit, jou viel meer op. 5 dagen. En wat was dat dan, Rens? Nou ja, ik heb inderdaad een tijdje hier weer rondgereden door Drieborg. En jullie actie is als een lopend vuurtje inderdaad door het dorp heen gegaan. En als je nu door het dorp heen rijdt, dan lijkt het net alsof er gewoon een populair gezin is in het dorp. die dus een dochter heeft gekregen en dat iedereen daarvoor de roze vlaggetjes ophangt. Maar ja, niks is minder waar. Niet alleen vlaggetjes, begreep ik, toch? Niet alleen vlaggetjes, nee, zeker niet. Dus je ziet ook theedoeken hangen, gewoon die mensen die theedoeken hangen. Roze theedoeken, hè? Dus alles in het roze. Mm. Roze schilderijen, eigenlijk alles in het roze. Nou, en dat is wat je dus nu in Drieborg ziet. Ik ben dus bij, nou, kan ik zeggen, jullie buren langs geweest om te vragen waarom zij bij jullie actie aansluiten. Ja. Ik ben inmiddels aangekomen in Drieborg. Ik loop door de Dorpsstraat. Ik zie allemaal vlaggetjes. Wat je normaal eigenlijk vooral ziet als mensen geboren worden. Schuin hangen vanaf de huizen. Ik zie vlaggen uithangen. Ik zie hier bij iemand in de heg allemaal roze strikjes. Een roze blonde. Hier heeft iemand twee schilderijen helemaal roze geschilderd. En tegen het huis aangehangen. Het is een interessante gewaarwording. Even kijken of ik hier wat mensen kan vinden. Nou, de bel die klinkt net zo vrolijk als hoe de straat eruit ziet. En waarom doet iedereen in het dorp, hangt hij zijn vlag hierop? Als steun voor de boerderij, die verderop is. Maar waarom de kleur roze? Dan moet je toch zwart doen? Dat is zo, maar het is eigenlijk een mix van rood en wit. Rood van kwaad en wit van, nou ja... Vrede? Vrede. Die er niet is? Nee. Het is eigenlijk een lege pagina wat je deze dingen aankijkt. Hoe voelen jullie je? Want dit is natuurlijk niet voor niets dat jullie de roze boerderij gaan volgen. Nee, wij voelen ons niet begrepen. Net zoals die familie zijn we al jaren bezig. Volgens mij zeg je trouwens nog heel soft. Nou, het is een klote zooi. En je wordt gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. Je valt gewoon buiten. We hebben schades. En aan de ene kant krijgen mensen, bepaalde mensen wel geld. En aan de andere kant niet. Dat bij deze kant kan je het niet zien, want hij hangt die kant op. We kijken naar de zijkant van je huis. Ja, daar hangt hij aan de bovenkant, 8,5 centimeter naar achteren. Hij staat scheef? Hij staat helemaal scheef. Hij zakt helemaal richting Nieuw-Witte. Hij glijdt van de dijk af. Dus hij staat schuin naar achter? Ja. Is dat gevaarlijk? Op den duur wel, want er komt steeds meer druk op de achtergevel. En op een bepaald moment kan die uit elkaar scheuren. Hij is dan op een plaat gebouwd, dus dat is mijn geluk. Maar in huis krijg ik ook meer scheuren. Zijn er nog andere roze dingen die ik hier moet zien? Oud café, die heeft ook muur roze geschilderd. Maar er woont niemand meer? Jawel, jawel. Er woont iemand nog? Ja, daar wonen nog gewoon mensen. Oké. Dus... Nou, dank u wel. Dan loop ik direct even die kant op. Ik zie het oude café al staan aan het einde van de straat. Ja. Zo, goedenavond. Goedenavond. Ik kom hier zo aanlopen. Ik zie gewoon uw hele muur roze geverfd. Ja. Verderop is natuurlijk de roze boerderij. Ja. Waarom verft u dan ook uw huis roze? Ja, hij heeft ook aardbevingsschade en dat wordt niet herkend. Zie je hier ook schade? Dan moet u in de roze muur gaan kijken, dan ziet u nog veel meer schade. U kunt het hier gewoon zien. Oh ja, inderdaad ja. Er zitten allemaal scheuren die vanaf boven naar beneden aan het ontstaan zijn. Dit is een scheur. Deze helemaal horizontaal door de muur heen. Deze loopt helemaal. Schuin naar beneden. Ja, en dat brokkelt er allemaal af. Hier aan de onderkant, ik denk dat vast alleen maar verf wat afbrokkelt. Maar dat is gewoon een stuk muur wat helemaal afvalt. Dit spul laat zich helemaal los door de trillingen. Dus holy shit. Ja. En u krijgt er geen geld voor? Nee, wij zitten in de stuurregeling, zeggen ze. Het is nogal wat om uw hele muur roze te verven. En ik zit om me heen te kijken naar de overkant. Ik zie daar bij de buurvrouw of buurman... zie ik twee theedoeken voor de ramen hangen. Met roze wasknijpertjes. Ja. Ik zag verderop roze planten, roze vlaggetjes. Ja, die hebben allemaal schade. Hoe lang blijft deze muur roze? Nou ja, zolang dat ze we willen. En de gemeente nog niet op het dak komt te zitten. Want, zolang ze u blijven naaien? Ja, ook dat. Ja. Dus dat duurt nog heel lang waarschijnlijk? Ja, heel lang. Het ziet er toch mooi uit. Het vrolijkt het dorp wel op. Dat is waar, maar als het niet zo positief is... Ik kijk zo naar het dorp, ik denk er is een baby shower of... ze zijn allemaal fan van Poont, maar niks is minder waar. Ze zijn niet zo blij. Nee, we zijn niet blij. Nee, vandaar ook alle vlaggetjes, die horen er ook bij. Want zij verwachten gewoon dat het huis in elkaar zakt. En dan doen ze nog niks. Daar wachten ze op. We doen nog veel meer. Komt wel meer. Want wordt er nog meer roze geverfd? Ja, dat zeggen we nog niet. Dat zien ze vanzelf. Maar het wordt wild. Misschien wel. Ik heb nog over, dus we gaan nog meer roze verven. Ja, Boelo en Annemarie, mensen die hun huis ook roze verven. Na jullie, hè? Jullie zijn dat hiermee begonnen als protest. Hoe luister je naar, Boelo? Nou ja, het is natuurlijk geweldig dat er zoveel solidariteit is. Dat is prachtig. Drieborg is wat dat betreft een geweldig dorp. Mm. Met elkaar enorm helpt en steunt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk enorm triest. Hè? Want iedereen zit met die problemen, niet alleen wij. Ja, het laat zien hoeveel schade er is. Ja, daarom is het ook absurd dat er alleen maar naar regeltjes en technische analyse wordt gekeken. Maar gewoon gekeken worden van wie heeft de schade. Niet naar trillingen kijken, niet naar allerlei technische indicatoren. Gewoon, wie heeft de schade, dat lossen we op. Zo gaan wij in een ontwikkeld land met onze burgers om. Rens, jij was vandaag bij mensen aan de schade nog niks gedaan wordt. Morgen horen we jou weer bij mensen die al wel geholpen worden. Klopt. Dat horen we dan. We gaan rustig langzaamaan de uitzending afsluiten. Die parlementaire enquête, die wordt ooit afgerond. Daar rolt dan weer een rapport uit. Wat we met z'n allen allemaal heel schokkend en erg gaan vinden. Die protestmaand hier in Groningen eindigt ook aan het eind van de week. Maar ja, dan is jullie huis nog steeds roze. En dan hangt de Nederlandse vlag hier, die ik zag, ook nog steeds op zijn kop. Annemarie, ja. Wanneer draai je die vlag weer om? Als het probleem is opgelost. Misschien maken wij dat niet eens meer mee. Denk je? Nou, ik hoop het natuurlijk. Je lacht erbij. Ja, nou ja, ondertussen... Als een broer met kiespijn. Ja, maar ondertussen moet je het ook proberen wat van je af te laten glijden. Hè? Want anders ga je er echt psychisch aan onderdoor. Lukt dat een beetje? Met moeite, ja. Ja, want ik denk, je wordt wakker. Je ziet elke dag weer die scheuren weer, Boelo. Ja. Wanneer draai je die vlag weer om? Wanneer kan je het huis weer een kleurtje geven? Als, wat Annemarie zegt, als alle mensen, wij en ook de andere mensen in de regio geholpen zijn en gewoon weer in een veilig en een degelijk huis kunnen wonen en weer aan een toekomst kunnen werken. Ja. En niet verbitterd in allerlei procedures. Daar hebben ze niet om gevraagd. Het zijn mensen van 80, 90 jaar die al 10 jaar lang... hun oude dag, zou je moeten rusten. Die maken zich druk om allerlei regeltjes en toestanden. Die actie, hashtag respect voor Groningen, die eindigt op de Grote Markt in Groningen. Vrijdag, daar staan wij. Zijn jullie er ook? Zeker. Zijn we bij. Oh, ja. Dan zien we jullie daar weer. Want dat is onder andere volgens heel veel mensen wat er moet gebeuren. Respect voor Groningen. Boelo ten Haven, Annemarie Nijhoff, mag ik jullie bedanken dat we hier de uitzending mochten doen en een kijkje mochten nemen bij die schade in jullie huis. Dank jullie wel. Dit was 5 dagen vanuit Drieborg. Morgen praat ik met de 15-jarige Ellen Meijn uit Delfzijl over hoe het is om op te groeien in het Gronings aardbevingsgebied. Zij woont nu samen met haar grootouders in een wisselwoning. Hun huis stond ook op instorten. Vandaar. Straks op deze zender kan je luisteren naar Haagse Lobby met Martijn de Greve. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar om 8:00. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Goed nieuws! Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ik oud? Van die slappe billen? Heb je dat wel? Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Ben je dat ook? Dat dan zo zwabbert als je zwaait? Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen.